żłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Tymczasem w RTV Euro AGD kupujesz na raty i w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna na wybrany asortyment do 30 września. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, na zegarze 14. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Prezydent Karol Nawrocki zakończył wizytę w Berlinie, jest w drodze do Paryża. W Brukseli unijna narada ta na temat rosyjskiej prowokacji na polskim niebie. Bojkot Izraela za strefę Gazy, Hiszpania nie wystąpi w konkursie Eurowizji. Wsparcie dla Ukrainy i bezpieczeństwo w krajach wschodniej flanki NATO to główne tematy rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego z kanclerzem i prezydentem Niemiec. Poruszony został także temat reparacji, w sprawie których stanowisko Berlina jest znane. Oświadczenie Urzędu Kanclerskiego mówi o przyjaźni między Polską a Niemcami. Niemiecki Pałac Prezydencki wskazuje na bliskie i pełne zaufania relacje. Frank-Walter Steinmeier w rozmowie z Karolem Nawrockim podkreślił, że temat reparacji jest z niemieckiego punktu widzenia zamknięty. Służby prasowe Friedricha Merca cytują słowa kanclerza o sile pojednania po koszmarze II wojny światowej i o historycznej odpowiedzialności za niemiecką okupację Polski. Wspólne było potępienie trwającej wojny Rosji przeciwko Ukrainie oraz wysłania dronów nad Polskę. Politycy obu krajów wyrazili też zgodną chęć dalszego wspierania Ukrainy i wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa na Bałtyku i wschodniej flance NATO, czego dowodem jest zwiększone w ubiegłym tygodniu zaangażowanie Niemiec w obronę nieba nad Polską. Wypowiedź polskiego prezydenta jest przewidziana dopiero w Paryżu, dokąd Karol Nawrocki poleciał z Berlina. Ze stolicy Niemiec Adam Gruczewski, Polskie Radio. Rząd w Madrycie zadeklarował gotowość wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Dziennik El Pais podał, że rząd planuje wysłać do Polski dwa myśliwce Eurofighter oraz samolot tankujący w ramach operacji NATO Wschodnia Straż. Decyzja jest odpowiedzią na nalot rosyjskich dronów na Polskę w nocy z 9 na 10 września. A za dwie godziny w Brukseli Polska przedstawi szczegółową informację o wtargnięciu do Polski rosyjskich bezzałogowców. Z Brukseli Beata Płomecka. Wiceszef polskiego MSZ-u mówi, że unijni ministrowie powinni otrzymać informacje z pierwszej ręki. Żeby mogli zadać pytania, żebyśmy mogli się podzielić konkretnymi informacjami. Ignacy Niemczycki podkreślił, że naruszenie przestrzeni powietrznej to element szerszej taktyki wojny hybrydowej, którą prowadzi Rosja. Mieliśmy już przypadki podpaleń. Widzimy też, że Rosja prowadzi w mediach społecznościowych akcje dezinformacyjne. Polska uważa więc, że Unia powinna wywierać coraz większą presję na Rosję. Żebyśmy dalej zwiększali koszt prowadzenia wojny przez Rosję. Kolejne sankcje, kolejne cła. Komisja Europejska miała jutro przedstawić unijnym krajom projekt 19 pakietu sankcji. Teraz już wiadomo, że zrobi to w późniejszym terminie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wojewoda mazowiecki poinformował, że na terenie Warszawy w ciągu najbliższych dni mogą włączać się syreny alarmowe. Ma to związek z testami systemu. Nie są to sygnały ostrzegawcze związane z realnym zagrożeniem, podkreśla wojewoda. Jest to niezbędne do przeprowadzenia testów oraz weryfikacji poprawności działania punktów alarmowych. Sąd wypuścił na wolność sprawcę śmiertelnego wypadku na Alei Mickiewicza w Krakowie. Przed tygodniem 26-latek jechał ponad 100 km na godzinę przy ograniczeniu do 50. Stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. W wypadku zginął 16-letni pasażer. Kierowca był pijany. Ze względu na charakter sprawy prokuratura wnioskowała o 3-miesięczny areszt. Podejrzany przyznał się do winy, natomiast prokuratura z uwagi na wysoką karę grożącą, a także charakter tego zdarzenia, zdecydowała się skierować wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Mówiła prokurator Oliwia Bożec-Michalec. Śledczy obawiają się, że sprawca może uciec za granicę i wpływać na zeznania świadków. Bojkot Izraela za strefę Gazy. Hiszpania nie wystąpi w konkursie Eurowizji w przyszłym roku. Tak zdecydowała Rada Nadzorcza Telewizji Publicznej. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska. Za wycofaniem głosowało 10 członków Rady. 4 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Decyzja wiąże się z ofensywą wojskową Izraela w strefie Gazy. Wcześniej minister kultury Ernest Urtasun podkreślał, że udział w Eurowizji w takich okolicznościach oznaczałby brak szacunku wobec ofiar. Ale oficjalna decyzja o wycofaniu się Hiszpanii z konkursu należała do publicznego nadawcy. Telewizja RTV jak co roku przeprowadzi konkurs muzyczny. Jednak tym razem jego zwycięzca nie będzie reprezentował kraju na Eurowizji. Również Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia zapowiedziały bojkot Eurowizji, jeśli Izrael zostanie dopuszczony do konkursu. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia sporo chmur, przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i w Karpatach burze. Najcieplej w centrum 20 stopni, nad morzem 17, a pod Tatrami 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Wciąż pod wrażeniem rozmowy z Adamem Mirkiem, wciąż trzymam w ręku książkę Coś tu śmierdzi, nauka, która wrze, bulgocze i wybucha, bo też dla Państwa mamy te książki. One są dla młodych czytelników, ale myślę, że z rozmowy z naszym gościem przed 14 również Państwo mają takie przeczucie wynikające, że to nie jest książka tylko dla najmłodszych i że każdy może znaleźć w niej coś dla siebie, zwłaszcza właśnie te eksperymenty, które ja teraz bardzo wnikliwie przeglądam. Książka Coś tu śmierdzi. Nauka, która wrze, bulgocze i wybucha. Adama Mirka to najnowsza po bebechach, po glutologii książka tego popularyzatora nauki dla Państwa. Myśliwiecka, myśliwiecka@polskieradio.pl. W tej sprawie proszę do nas napisać pod ten adres. A my w składzie niezmienionym Krzysztof Sagan, Hanna Dołęgowska, Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy od piosenki, o której przypomniał mi dzisiaj Robert Grzędowski, bo było pytanie jej dotyczące w mniejszej grze. No jakby tu ominąć taką okazję? No nie da się ominąć takiej okazji. Kate Bush, Running Up That Hill, na początek drugiej godziny. You and me. Running Up That Hill, Kate Bush. Jestem bardzo ciekawa, jakich artystów sprzed lat i właściwie jakie utwory sprzed lat, bo artyści jak najbardziej aktualni oczywiście. Tym razem wzniosą znowu na pierwsze miejsca list przebojów twórcy serialu Stranger Things, bo przypomnę, że piąty sezon, ostatni, finałowy sezon tego serialu pod koniec tego roku w trzech częściach dostaniemy. No a u nas przed 15 jeszcze kolejny odcinek opowieści dla przyjaciela Haliny Poświatowskiej. To nasza radiowa lektura przed jesienią, tuż proza w wydaniu dźwiękowym w Trójce, przypomnę, o nowej porze, kwadrans przed 15. A teraz sięgamy po nową płytę Baxtera Dury i oczywiście można by przeczytać ten tytuł Al Barone, ale jak mówił wczoraj Piotr Metz, zaznaczał, że właściwie należy to rozdzielić Al Bar One albo ewentualnie Al Barone. Najnowsza płyta Dury'ego to jest płyta, o której Piotr mówił wczoraj w samych superlatywach, więc ja nie będę już dodawała do tego komunikatu nic więcej oprócz tego, że bardzo, ale to bardzo się z nim zgadzam. To płyta, która będzie nam w tym tygodniu o tej porze towarzyszyć, a dzisiaj słuchamy z niej utworu, który nosi tytuł Mockingjay. On the Mockingjay, fire of the opposite, living on a holiday, shopping spree, we can pretend to be ordinary, lightweight creature of nothing of significance, I share my dreams with all these idiots, I'll kiss you goodbye, pray tell I'm the answer to all things good, you're everything I need to survive the revolution. Revolution. I'm the Mockingjay, fighter of the opposite. I'm the Mockingjay, I'm the Mockingjay. I'm the Mockingjay, fighter of the opposite. I'm the Mockingjay, I'm the Mockingjay. I apologize to the authorities for the love I gave, for the Molotovs, the soft touch, the snowflakes, the improvise, the prince of day. All the same beneath the duvets, ashamed of what we said before this night ends, before your love begins. When I burn this bridge, I'll think of your face and I'll bend the knee. I'm the Mockingjay, fighter of the opposite. I'm the Mockingjay, I'm the Mockingjay. I'm the Mockingjay, fighter of the opposite. Mockingjay, Baxter Dury, All Bar One. Taki tytuł nosi jego najnowsza płyta i tej płyty słuchamy w tym tygodniu po 14 w audycji Tu Myśliwiecka 357. A teraz kwadrans po 14 i sięgamy po dwie nowe piosenki. Jedna, ta, której posłuchamy jako pierwszej, to jest piosenka, która jest całkiem nowa, ale brzmi jakby była już klasykiem, a ta druga to klasyk w zupełnie nowym wykonaniu. Oh, and the rope will run like a river. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bikini, bikini, bikini, bikini, bikini.

Jeśli jednak imię słów niesie znaczenie czasownikowe, odpowiada na pytanie co robiący w danej chwili, to słówko nie zapisujemy z takim imię słowem oddzielnie. Na przykład nie dymiący to taki, który nie dymi w tej właśnie chwili. Wielu osobom mieszały się te dwie funkcje imię słowów i dlatego od 2026 roku na przykład wyraz niedymiący, niezależnie od tego, czy użyjemy go przymiotnikowo czy czasownikowo, będzie zapisywany zawsze łącznie. Trzeba jednak uważać na jedną rzecz. Jeśli użyjemy zaprzeczonego imię słowu w konstrukcji z przeciwstawieniem, to nadal obowiązuje nas pisownia rozdzielna. Na przykład nie leżący, ale siedzący tryb życia szkodzi nam najbardziej. Myślę jednak, że jakoś sobie z tym poradzimy. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Z pewnością sobie z tym poradzimy. Mateusz Adamczyk oczywiście czeka na Państwa pytania dotyczące polszczyzny i nie tylko w swoich audycjach, a te pytania mogą Państwo słać na adres przysłowie@polskieradio.pl. 27 minut pozostało do 15 i teraz mam do przekazania smutną wiadomość. Agencja Reuters podała, że nie żyje Robert Redford, jeden z największych gwiazdorów światowego kina. Kilka zaledwie tytułów wymienię, bo to zbyt długa filmografia, żeby teraz wspominać wszystkie. Butch Cassidy, Sundance Kid, Wielki Gatsby, Trzy dni Kondora, Wszyscy ludzie prezydenta, Zawód szpieg, jeden z moich ukochanych filmów, trochę młodszych. Robert Redford był też aktywistą przez całe właściwie swoje publiczne, zawodowe życie, ale też dla amerykańskiego i światowego kina niezwykle ważna postać, dlatego, że to on inicjował festiwal Sundance, festiwal amerykańskiego, a potem także światowego kina niezależnego i Sundance Institute, gdzie rodziły się wielkie filmowe kariery, nie tylko te gwiazdorskie, ale także te artystyczne. Robert Redford zmarł dziś, miał 89 lat. This is what we say when we say.

ciebie, mój bracie, się boję najbardziej, bo ciebie nie diabeł, ciebie szukam ja. Czy ktoś jeszcze pamięta, że piosenka Vito Bambino pod palmy to piosenka, która towarzyszyła premierze filmu Filip Michała Kwiecińskiego. Film oczywiście na podstawie powieści, no takiej być może nawet autofikcji Leopolda Tyrmanda, a w roli głównej Eryk Kulm. I on także pojawia się w teledysku do tego utworu. No a Eryk Kulm wkrótce w głównej roli, również w filmie Michała Kwiecińskiego, tylko tym razem zupełnie inna epoka. Chopin. Chyba nawet z wykrzyknikiem. Taki tytuł tego filmu, premiera mniej więcej w okolicach czasowych startu konkursu chopinowskiego w tym roku, na początku października. No ale ten film otworzy także nadchodzący 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nie mogę się doczekać tego seansu. 17 minut pozostało do 15. Pora na spotkanie z powieścią w wydaniu dźwiękowym. Delikatnie niosę moje serce, jak obciętą głowę świętego Jana. Ziemia tańczy pode mną. Moje serce jest amebą wydłużającą się bez końca. Żyjątkiem. Ten świat należy do niego. Łóżko, obraz, cztery kąty. Moje serce lubi geometrię i harmonię. Ostrożnie je niosę, jak obciętą głowę świętego. Nowa lektura w Trójce. Halina Poświatowska. Opowieść dla przyjaciela. Czyta Anna Ciesiak. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment szósty. Pomimo próśb, mój mąż nie chciał się leczyć. Musiałam więc użyć podstępu. Zaczęłam skarżyć się na bóle serca i kiedy zaniepokojony poprosił, żebym kazała się zbadać, zgodziłam się pójść do lekarza pod warunkiem, że pójdzie razem ze mną. Zgodził się skwapliwie i jeszcze tego samego popołudnia poszliśmy do rejonowej przychodni. Odczekaliśmy kilkadziesiąt minut i razem weszliśmy do gabinetu. Lekarz podniósł się spoza biurka. Rękoma opierał się ciężko o blat i na jego pięknej, pociągłej twarzy malował się wysiłek. Spojrzałam szybko w dół. Tak, nie pomyliłam się. Nogi miał bezwładne. Opukiwał moje serce. Osłuchiwał mnie dokładnie, od czasu do czasu rzucając na moją twarz wnikliwe spojrzenia. Czułam, jak jego oczy przesuwają się po moich ramionach w dół. Było mi zimno. Zmierzył mi ciśnienie. Jeszcze chwilę trzymał przegub mojej ręki, a potem zbadał także mojego męża. Przez cały czas nic nie mówił i jego skupienie udzieliło nam się. Staliśmy przed nim bez słowa. Siedział poza biurkiem ze swymi nieużytecznymi kikutami nóg i patrzył na nas przezroczystymi oczyma. Wreszcie przemówił. Po coście się pobrali? Bo się kochamy, odpowiedział mój mąż. Widzę. W głosie lekarza zabrzmiała nuta rozdrażnienia. Ale te dwa serca razem to samobójstwo. Osobno może mielibyście jakieś szanse. Razem nie. Bałam się, przyjacielu. I coraz częściej myślałam o tym, w jaki sposób powinniśmy umrzeć oboje. Mój mąż i ja. Nie umiałam znaleźć sposobu. On był wielkim entuzjastą życia. To nastąpiło szybciej niż przypuszczałam. Pamiętasz? Powiedziałam ci już, że miłość była moim sprzymierzeńcem. Podczas tych wszystkich dni, kiedy byłam z nim razem, zapomniałam o tym, że nie wolno mi było biegać, wspinać się na góry, pływać i tańczyć. Kiedy wyjeżdżał, leżałam w łóżku i czytałam podręczniki szkolne, czekając spokojnie, aż powróci. Moje serce, nieprzeciążone pracą nad siły, pozwalało mi żyć i oddychać. Teraz zabrakło mi tej podpory. Przestałam się uczyć i nie czytałam nic. Dni spędzałam w łóżku, wpatrzona w ścianę pokoju. Myślałam o tym, jak doskonale ziemia unicestwia to wszystko, co jest człowiekiem. Ambicje, pragnienia, uczucia, wszystko, co jest ważne. Pulsujące życiem, zdobyte i niezdobyte na równi. Dziwiłam się ludziom, którzy wypełniając codzienne obowiązki, nie zwracają uwagi na nieodwołalny kres swej krzątaniny. Śmierć wypełniła moje myśli. I tym razem jej atak był celny. Każdego wieczoru dostawałam gorączki i te godziny, podczas których przyspieszony obieg krwi mącił mój umysł, niosły ze sobą ulgę. Widzisz, przyjacielu, jak niełatwo mi mówić. Moja pamięć jest ostra jak światło latarni zaglądającej w okno pokoju, a jednak tak trudno mi o słowa. Jakże ci to wszystko powiedzieć? Nie patrz na moje poszarpane zdania, na słowa w pół urwane. Patrz w moje myśli, przecież znasz je wszystkie. Przecież i ty stałeś nad grobem swojej matki, która w równej mierze była częścią twojego życia, jak on był częścią mojego. Przecież i ty wracałeś do pustego domu, nie umiejąc myśleć nic. Nie bądź niecierpliwy, przyjacielu. Idź ze mną do końca. Część czwarta. Szpital. Opowiedziałam ci już o tym szpitalu. Na kilkanaście długich miesięcy znowu miał się stać moim domem. A profesor, sam wiesz najlepiej, kim stał się dla mnie. Przywykłam mu wierzyć bezwzględnie, a to znaczy, że wierzyłam także wtedy, kiedy mi nakazywał żyć. Tego popołudnia wyszłam ze szpitala. Naciągnęłam przewieszoną zwykle przez poręcz łóżka sukienkę i pustymi schodami zbiegłam w dół. Ulica była biała od słońca. Drzewa rzucały na chodnik krótkie, ostre cienie. Grupka roześmianych studentek wysypała się z bramy szpitala i przeszła szybko obok mnie. Na postoju po przeciwnej stronie ulicy stały rzędem taksówki. Poszłam tam i poprosiłam kierowcę, żeby pojechał do lasu. Odwrócił głowę, słysząc tak niecodzienny adres i dopiero kiedy z naciskiem powtórzyłam do lasu, wolno ruszył z miejsca. Wysadził mnie poza miastem w pobliżu przystanku autobusowego. Żeby pani miała jak wrócić, powiedział. Las był liściasty. Piął się w górę i natychmiast niespodziewanie osuwał się w dół. Z trudem wyszłam na jeden ze spadzistych pagórków i czując w całym ciele ogromne znużenie, położyłam się na ciepłej trawie. Leżałam tak nieruchomo, obserwując wydłużające się cienie drzew. Nie myślałam, nie chciałam myśleć. Chłodny wiatr napłynął z pobliskich łąk. Cienie drzew urosły, zmętniały, żeby zniknąć zupełnie w pierwszym niebieskawym zmierzchu. Niechętnie wstałam z trawy i powlokłam się na przystanek autobusowy. Kierowca taksówki miał rację. Po kilku minutach nadjechał autobus. Zahamował skrzypliwie i w tłumie szczęśliwych dzieci jadących prawdopodobnie z wycieczki wróciłam do miasta. Anna Cieślak czyta fragmenty wspomnień poetki z lat 1962-67. Halina Poświatowska, opowieść dla przyjaciela. Cytujemy także jej wiersze z tomu Dla szczęśliwych i nieszczęśliwych. Książki opublikowało wydawnictwo literackie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy. A za tę piękną, dźwiękową opowieść dziękujemy Barbarze Marcinik i Wojciechowi Doroszowi. 8 minut do 15. Hermanos Gutierrez i Leon Bridges. All the way to my soul. Feel like I'm a loser's ball. Oh, oh. Show me how to taste it. Love has got me racing. Never get me wasted. Oh.